بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع. عمرة ذي لغا عمرينا يعني الرجل ننك حقيسا الذي ننك أو لا يستطيع أن أوذين ruuxa nool ee aan awoodaynin inuu daabada ku istaago ama uu ku xasilo, kaa in laga cumreeyo waxa ku soo arooray ayuu caddayntiisii weeyaan meeshan. وبالإسناد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي هو لقيط بن صبرة أنه قال: يا رسول الله، قل إن أبي آبه شيخ كبير أضي وين واي لا يستطيع الحج، حجك مأوذي ولا العمرة مأوذ، وضعنا يعني دقدقاقنا مأوذ قرقر يوح لمذا ذا بدين وكو دقدقاقا مصعد. قال: وحير حج عن أبيك آبه كحج واعتمر، كان عمري أي واعتمر عنه عن أبيك ظهر على فهمة حلقة قادنا مركا قف نول أن دابد كسقنا كرين إن لغا عمري كروانا وحاو ترجمتي حديث كان نسلان ورأو شاقنا مركا لي وحاو ترجمي عمراضو إني واجب تحي وانا أصح ما ورد وحاكو صا أروري عمراء إني واجب تحي وحاو أصح صانو لغا فهم كركوه way qof baa laga xaji ayaa laga cumreyna waxa laga qofka laga lagaga cumreyna ina waajib fuulay haday si umradu waajib ahaa lahayn qof kale inuu ka qabto shaqadaas ma u baahneen halu shaahid kana hadda waxay tahay waqti mirtaas ayuu ka rabaa qofka laga cumreysana qala tashbihu qadaa al hajj hajka qallayntiisa ku shabihideeda بقضاء الدين دين غديد لغو شبه يعني حجك غديديس ان دين غديديس لغو شبه يعني واصل امرك دين تبا اصل لان ددك waxay fahmayaan دين ان لغا غدو قفكه دنتي وا waxay yaqaanin wa asal farci marka waxa laga dhigay qof haj lagu leeyahay ee dhintay in laga hajiyo qiyaasku marka waxa la isku qiyaasa أصل كان وأه قضاء الدين أيه حالوش حال يعني فرع لوجدجا قضاء الحج قضاء الحج بفرع قضاء الدين وأصل لأن إذا يقنين مد الدين تصاب تصلوا قياسا جامع كرد حيانا كل جود وحقوقه نفك الله جرمه الذي كرد حيسه إذا كان حق وياه كان حق وياه حون كي مركو أنا إسكو مد كان نقضان جديد جديد وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير يوسف كان ابن حجر حير مقبول روى له النسائي لكن إمام البخاري حؤمون شيق تاريخ الكبير ابن أبي حاتم نجرح يتعديل مدنك مشيق حان موقت مرك إنه كجر في عداد المجهولين سيجرا عن عبد الله بن الزبير قال وحوي رجاء رجل من خثعم من رير خثعم أي يمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أي يمد فقال وحوي إن أبي أبه شيخ كبير أضي وين ولا يستطيع مكر الركوب فولتان دابت فولا وأدركته فريضة الله إلهي فرض كيسين ويسوق قارتي في الحج حج كدحدي ساهي فهل يجزئ مجدي أن أحج عنه إن أنك حجي قال أنت أكبر ولده أذي إلمي سكن قوين ما تهي قال نعم أيرها قال أرأيت بل كورا لو كان عليه دين هذو كركيس الدين أو أهان لها أكنت تقضيه ما كجذي لهي قال نعم هابوين قال فحج عنه هذا بك حجي مرك يعني هذا الدين تيب أت كجذي لهي أو الدين تيب aad ka gudi lahayd xajkiina deyn waayo ka gud waay waxa laga qaadanaa marka xajku xataa haddii aan daqof u heelan oo ka gudo uunan jirin maalkiisa in laga gudayo oo laga bixinayo qayb looga xajiyo. ayb deyntuna waa un xaq xuquuqda laasimaysa ka mid a, waxaa la mida markaa de waxay xuquuqoo dhan qiyaaskaani soo wada gelaya, xaj keligiis ma aha, xajkaa soo gelaayo, zakadaa soo gelaysa haddii zaka lagu lahaa, waxaa soo gelaayo waxyaabaha qusuubta ah oo qofka uu yacni booliyey, qofkii maalan ama waalidka ahaa ama qofkan haddii uu isagu wax booli ah uu gacanta ku haye isagoo ku hayo oo u dhintay oo kale, ilmihii ama dadkii marka inay gaarsiiyaan dadkii wixii iska lahay, iyada lafteeda xaq laga gudaayo waay, waa kusii soconaa ilaa dembigee. ayb waxyaabahaas dhanaa marka gelaayo xuquuq kale oo yacni si kale u timid iyo kulli xuquuqoo dhan deyntaana uga qiyaas noqona. ayb anta akbaru waladihina, waxaa laga qaadanaa ilmaha kan ugu weyn, macnaheedu ma ahan kan yar inuu iska gudi karin, laakiin midka weyn isagay mas-uuliyadda kow kusoo jeesani, isaga ayay mas-uuliyadda kow kusoo jeesani. sidaasaa marka anta akbaru waladihi loo yiri, wuuna keeni doonaa tarjamo uga dhiga doonaa. ayb waayahay ayb marka xadiidka ninkan yuusuf ibnu zubayra ku jiro, laakiin haddana saasoo ay tahay waa laysku khilkhilaafay oo wax fara badan oo daaraqudni cilalka wuxuu ku sheegay oo uu yidhi warawaahu zaa'idatu can mansuurin can mujaahidin can cabdillaahi ibni zubayr, meeshii wuxuu ka bixiyey yuusuf, ow can mawlan libni zubayr buu yihi shaka mansuurun walam yadkur sawda waqowlu jariirin waman taabacahu ashbahu bisawaab. bayhaqina wuxuu yidhi mansuur waa la iskugu khilaafay, farawaahu jariirun haakada, warawaahu cabdulcasiiz ibnu cabdisamad can mansuur can mujaahid can mawlan libni zubayr can ibni zubayr can sawdata, oo musnadi sawda laga dhigay. waxaana saxiixa buu yidhi wasaxiixu can mujaahidin can yuusufa bni zubayr can ibni zubayr, sida hadda noo taallo ayaa saxiixa bukhaarina uu yidhi. ayb wabihi qaala akhbarana abu caasim khushaysh bnu asram annasaa'iy wahuwa thiqatun xaafid rawaa lahu abu daawuda wannasaa'iy can cabdirazaaq qaala akhbarana macmarun can alxakam ibni abaan wahuwa alcadaniyu abu ciisa saduuqun caabid walahu awhaam rawaa lahu albukhaariyu fi juz'i alqiraa'a wa asxaabi sunan alarbaca can cikrimata can ibni cabbaasin qaala qaala rajulun ya nabiya allah, nin baa marka waxau yidhi yaa nabiy allaahi ina abii maata aabbahay waa dhintay walam yaxuja mana xajinin afaaxuju canhu ma ka xajiya, qaala ara'ayta bal sheeg low kaana calaa abiika daynun aabbahaa korkeysa hadday dayn ahaa lahayd akunta qaadiyahu kii ka gudi lahaa ma tahay, qaala nacam, qaala fadaynullaahi axaqu daynka allah ku xaqnimo badan in la gudo, marka fadaynullaahi axaqu xataa culimmada qaar waxay ka fahmeen in laga bilaababa isaga. ayb dhinac kale marka laga fiiriyana deynka alle mushaaxaad kuma dhisna, deynka dadkuna wuxuu ku dhisan yahay dhegdheg. dhinacaas marka laga fiiriyo de dadkii hadday deyn alle iyo deyn dadeed ay kulmaan, ee midda alle cafis iyo waxbaa lagu tuhma waana ka waayaa lagu laga rajeeyaa waana ka deeqtoomaa ilaahay kan, laakiin wixiisi maanta dhan waa rabaa. dhinacaas marka laga fiiriyo deynta bani aadamkaa dhib badan. haddii xadiidka daahirkiisa la fiiriyana iyadaa axaq la yidhi, marka iyada in la hormariyo. wabihi qaala akhbaranaa mujaahid bnu muusa can hushaymin can yaxya bni abi isxaaqa can sulaymaan bni yasaarin can cabdillahi bni cabbaas ana rajulan saala nabiya sal alla slam, ninaa nabiga su-aalay ina abii adrakahu alxaju wahuwa shaykhun kabiir laa yahbutu calaa raaxilatihi, mu ku sugnaanayo, wa in shadadtuhu haddii aan xirxirana khashiitu waxaan ka cabsanayaa an yamuuta inuu dhinto, afaaxuju canhu maka xajiya, qaala ara'ayta low kaana calayhi daynun haddii korkiisu dayn ay tahay, faqadaytahu aad ka guddo, akaana mujzi'an ma ahaan lahaa kaa qadahaasi mujzi'an mid ka gudo, qaala nacam haa, qaala faxuja can abiika aabbaha ka xaji, qaala xaju lmar'ati can irajuli ninka inay haweenayda inay ninka xajiso, oo haween qof nina ma ka xajin kartaa aabaheed oo kale ama walaalkeed. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس. طيب رواية مركة مالك سيدان عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قارك لنا وحيوريين عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس markaasay waxay yidhaahdeen can ibni cabbaas marki la yidhaah alfadl ibnu cabbaas aa laga wadnay riwaayana way keeneen marka fadl ibnu cabbaas ka warinayo sulaymaan. Marka ibnu cabbaaska hadda halkan cabdullaahi inuu yahaa cad, cabdullaahi haddii uu yahayna sulaymaan waa ka maqlay cabdullahi ibnu cabbaas. Alfadl ibnu cabbaas haddii uu yahayna sulaymaanu lam yasmac min alfadli. قال كان الفضل بن عباس وحو أها رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مد فنقشن وقذال قذاشي فوشن ويعني دابدي إسلا صارنا هين. فجاءت امرأة هويني بأتمد نبي من خثعم قول ذا رير خثعم أهيد تستفتيه يضعوه سؤال جواب كدل بيسو حوي دينيسو. وجعل الفضل فضل وحو قذق لي ينظر إليها إنه فيرنا وتنظر إليه يذن أي فيرنا يسو. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحو قذق لي يصرف وجه الفضل الفضل ابن عباس وجهه سئنه الليحنا إلى الشق الآخر لنا عكال إنه جيدنا حلق قادنا مركا منكر كي إن قعن لقريب كرا مركا للي فليغيره بيده فإن لقد ضدباء من لقع لي واي فليغيره بيدي هل الدلم اما يعني هل قراعه يما هذا اساسا اسو دغدغيس لكن تغيير المنكر باليد قفك المنكر كان لك لدخ غلو يا ان لغا ودا. اما وحي دل كخرنانا يا اما عقوبه كخرنانايسو يدا نظام اي وباهنتا يا ددكو اي اسلا اوغول يهين اي مدخ كدغتين اما اي اوودودي اسو غيين اي سيين كاسا هوشاس حلي كار. لكن ددكو فليغيره بيده واطال ايغانا وحيان دغال اهين way hadii la yiraa qofkan haddii lagu fasaxo nin walba ninka kale wuxuu ugu marmarsiyoona munkaran ka celinayuu leeyahay wax dabdis maayana ma jiraayo marka. Laakiin wixii sidaan oo kale inaad qofku wejigiisa dadabto iyo gacanta ka qabato iyo kuwaas ay waa la ogol yahay. Waxaa kaloo laga qaadanaa ibnu cabdilbar sida uu yiraahdo anna ixraama almar'ati fii wajhiha naagta ixraamkeedu wejigeeda yani meesha aynan daboolaynin ama yacni aynan niqaab ku daboolaynin waa wejiga. laa tantaqibu almar'atu almuxrimatu walaa talbasu alqufazayn iyada inteeda kale dharkeeda sideedii u wadane waayo hadda haddii wejigeeda haweenta uu daboolnaan lahaa fiirintaba macno ma yeelateen banaan laysmaba fiiriyeen soomaa wejigii laloma jeedo. Waxaa muuqanaysa marka iyada wejigeedii inuu faydnaa maadaama ay muxrimad ahayd subaxii mina subax habeenkii musdalifa la soo seexday subax mina loo socdo waa qof walba waa muxrim markaas. Naam, sidaas uu ibnu cabdilbar uu ka qaatay culimada qaarkoodna ay ka qaateen qaarna waxay leeyihiin niqaabka la diidaa laakiin sadliga waa la ogolyahay. Dabcan sadligu niqaab maahase waa la ogolyahay. Niman markay soo marayaan xaasaska rasuulka marada jilbaabka iyo waxay hoos u soo deji jireen markay maraanna iska qaadi jireen kaasoo kale niqaab maba ahan ba asaga. Dad badan baa marka masaladan buuq badan da wejiga masaladiisa aad uga kiciyo oo gaarsiiyey sufuur gaarsiiyena wejigu cawro ma ahan sheekh haddii uu yiraahdo waxay leeyihiin sufuur iyo wuxuu fasaxaa qaawanaan iyo oo fasaxa ayay leeyihin. Qaawanaan ma fasaxin qofkaas maa bal akhar ahlilcilmi wejiga iyo calaacalaha waxay leeyihiin cawro maaha ilaa maadhara min haadana waxay ku fasirayaan labadaas meel. Aad sheekh albani iyo culimadii kale xijaaz aaday ugu doodi jireen masaladaas maa qofna markaas dama unan qaldaneyn oo isaga yani shaygan in la yiraahdo waa cawro waa maxalu nizaac laakiin ma la astura maba ayna isku haynin waa la astura laakiin istixbaaban wa nadban loo asturaa iyo may wujuuban waay wax loo astura halkaas waa meesha la isku hayna. haddana waxaad moodaa meelihii sidaas u adadkaay in si kale ay isu bedelayaan. Oo hadda haddana la leeyahay wejiga niqaabku waajib ma ahan, ha laga soo hadlo haddana. Shaygu haddii uunan ku soconin qisqaas cilmi ah, dadka lama qanci karo. Qanaacada dadka madaxda ama dadka markaas taagan maantana si ay rabaan berina si kale ay rabi doonaan, weligaa marka inaad isku xirxirto waxaas ma aha. ayb marka faqaalat waxay tiri yaa rasuul allah, rasuul allah, ina fariidat allahi, ilaahay fariidadiisa fi lxaji, xajka dhexdiisa uu ku jideeyey ku farad yeelay calaa cibaadihi, addoommadiisa korkooda, adrakat abii, aabbahay bay soo gaartay, shaykhan kabiiran, isagoo shaykh weyn oday ah duq ah, laa yastaiicu an yahbuta cala araaxilati, ma isagoona awoodaynin inuu ku sugnaado daabadda korkeeda, afayaxuju canhu, ma ka xajinayaa? Qaala nacam, wadalika fi xajat lwadaac, ilaahay wax ka dambeeya ma jirin oo nasakhay waay. Meeshaan markaad maalik baa isaga wuxuu yidhaahdaa waxay gaar u ahayd naagtan, qof ka xajinayo nool ma jiruu leeyahay. Xadiidkan iyana wuxuu ku xambaaraa inay khaas qadiya khaasa inay ahayd, qadiya khaasana maada khusuusku daliilu u baahan yahay naskhina inuunan jirin oo warkan ku caddaynaa, wadalika fii xajati lwadaac. faqaalat waxay tiri yaa rasuul allah, ina fariidat allahi fi lxaji calaa cibaadihi adrakat abii shaykhan kabiiran laa yastawi cala araaxilati, daabadda kama kor noqon karo, fahal yaqdi canhu an axuja canhu, ma ka gudayaa xaggiisa inaan ka xajiyo xaggiisa? Faqaala lahaa rasuulu llahi sal ly slam, nabigu wuxuu ku yidhi nacam haa. Fa akhada alfadlu bnu cabaas, wuxuu gudagalay, yaltafitu ilayha, inuu fiirinayo. Wa kaanat imra'atan, haweenay ba ayd, xasnaa'a, oo qurux leh. Wa akhada rasuulullahi sal ly slam, riwaayo kalena waxay leedahay, wa kaana alfadlu wasiiman, alfadlu bnu cabaasna nin qurux badan oo isaguna ahaa. Wa akhada rasuulullahi sal ly slam alfadla, ayuu qabtay nebiga, faxawala wajhahu, wejigiisii buu leexiyey, min ashiqi alaakhari, dhankii kale ayuu u leexiyey, ayuu ka leexiyey xaggiisa. qaala xaju rajuli can ilmar'ati, ninka xajkiisa oo haweenay ka xajinayo, wabihi tii hadda cagsigeeda wey, wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu sulaymaan, qaala xadaanaa yaziid wahuwa bnu haaruun, qaala akhbaranaa hishaamun can muxamed ibn can yaxya bni abi isxaaqa can sulaymaan bni yasaarin can ilfadli bni cabaas, waatan riwaayadi, annahu kaana, wuxuu ahaa radiifa rasuulillahi sal ly slam, fajaa'ahu rajulun, nin baa u yimid, faqaala yaa rasuul allah, ina ummii hooyaday, cajuusun kabiiratun, waa cajuuso weyn, wa in xamaltuhaa, haddaan qaado, lam tastamsik, ma iscishan karto, wa in rabadtuhaa, haddaan xirana, khashiitu an aqtulahaa, inaan dilaanba ka cabsanaa, haddii xarig wax inta lagu xiro la jiidana waa ku qatari ku geliy. Fa qaala rasuulu llahi sal ly slam, rasuulku wuxuu yihi, ara'ayta, bal ii sheeg, low kaana calaa ummiki, hooyadaa korkee, low kaana calaa ummika, hooyadaa korkeeda hadday ahaato daynun dayn, akunta qaadiyahu, ma ahayd adiga kii ka gudaayo? Qaala nacam, qaala faxuja can ummika, hooyadaa ka xaji. Qaala maa yustaxabu an yaxuja can irajuli akbaru waladihi, waxaa la sunneeyo an yaxuja inuu ka xajiyo, can irajuli qofka xaggiisa, akbaru waladihi, ilmihiisa kan ugu weyn, yani waa mustaxab ilmaha kan ugu weyn inuu ka xajiyo, mid kale kama xaji karana macnuhu ma ahane kan weyn isaga xadiid, maadaama uu ku yimid mas-uuliyaddan isaga ay fuulayso. Wabihi qaala akhbaranaa yacquubu bnu ibraahim addawraqiyu, qaala xadaanaa cabdiraxmaan huwa bnu mahdi can sufyaana huwa thawriyu can mansuurin can mujaahidin can yuusufa, waa yuusuf ibn isxaaq haday yuusuf ibn zubayr mu aha, can ibni zubayr ana nabiya sal ly slam qaala lirajulin, wuxuu ku yidhi, anta akbaru waladi abiika, adiga aabbahaa wiilashiisa kan ugu weynaa tahay, faxuji canhu ka xaji. Alxaju bisagiiri, xajka laga xajiyo qof lagu yani la xajisiiyo, bisagiiri mid yar, yani bisagiir maca sagiir, cunug yar ayaa lala xajinaa, waa la xajisiinayaa, marka isagaas ayaa acmaashii gudanaya. haddii marka cunugu uu aada u yar yahay mumayis, oo mumayis haddii uu yahay dee salaadihii iyo wixii waa tukana. haddii cunug yar uu yahayna dabcan wixii salaad ku tacalluqo iyo kale dabcan ma samaynayo. waalidkuna ixraamkiisa iyo waxa laga fogeynaya isagaa waalidka wixii muxaramaatu lixraamka ka dheeraynaya. ajar bay ku leedahay hadda wadidda ay waddo iyo waxyaabaha la xiriiro isagana. isaga marka muxuu helaa? ilmahaani waxay helayeen ajar, waay ilmaha yar yarka mukallafiin yaynan ahaanin, laakiin daacada iyo waxa fiican ay sameeyaan ajaray ka helayeen, yumni iyo barako iyo ajaray ka helayeen. de dembiyan loo qoraynin, laakiin mumayiska marka salaada la faro uu tukanayo ajar waa ka helaan. saasay marka ay leeyihiin a'ima badan. haddii marka isagoo yar la xajisiiyey markuu weynaado xajkii waa lagu leeyahay, waayo markaan la xajisiinayo wujuubba ahlu wujuub maba ahayn. markuu weynaa ma uga dhacayo marka xajatulislaam, markuu weynaado inuu xajiyaa laga rabaa. ayb, addoonka iyo isku khilaafaan. addoonku isagoo addoona haddii uu xajiyo biidni sayidihi uu xajiyo, hadhow markuu xoroobo ma laga rabaa? akhar ahlilcilmi xaj labaadaa laga rabaa ay leeyihin. madaahibta qaarna waxay leeyihin maya, waa addoonku mukallaf, takliifku muwajahu ku yahay, addoonku waa mukallaf. marka kiisii hore waa u noqon karaa bay qaar dhahayen. wabihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu gaylaan qaala xadaanaa bishru bnu sariy qaala xadaanaa sufyaanu can muxamed bn cuqbata can kuraybin can ibni cabaas qaala rafacat imra'atu sabiyan lahaa, bay soo kor yeeshay, min hawdajin, hawdaj ayay ka soo kor yeeshay, ka soo bixisay. hawdajkana waa meel sidii guri camal u dhisan oo naagaha ay galaan marka ay awrta iyo ay fuulayaan. ratiga korkiisa waxaa loo saaraa yacni meel ay geli karto aqal oo kale u eg, meeshaasay marka haweentii ku jirtaa, sidaasayna marka ratiga dushiisa usaarnaanhen. hawdajkay ka soo bixisay. faqaalad, waxay tiri yaa rasuul allah, alihaada xajun, kan xaj ma leeyahay? qaala nacam, haa, walaki ajrun, adigana ajar baa kuu sugnaaday. marka alihaada xajun maka ansaxa waay, hadda muku waajiba hadda ma aha, maka ansaxa, wuu ka ansaxa xaj. وبه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وبه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن وهو الزهري البصري صدوق قال حدثنا سفيان قال حدثنا إبراهيم بن عقبة حا وحدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس. انت بدن حارث بن مسكين ابن القاسم عن مالك هاجرتي وحي هذا أنصومرنا هذا الكلام عكورنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أيا فلي وابحى يعني فلما كان بالروحاء ماشى مركوها لقي قوما قالوا لكم فقال من أنتم إذن كياتين qaaluu waxay yidhaahdeen almuslimuuna muslimiintii aan nahay, qaaluu man antum idinku yaa tihiin, iyagii baa marka nebigii asxaabtiisay waxay ku dhaheen yaa tihiin idinkuna. qaaluu waxay yidhaahdeen rasuulullaahi, yacni marka hadday tahay dadkii nebiga la jiray inay leeyihiin haadaa rasuulullaahi. ayib, nusaka qaarna waxay dhigayaan qaala, qaala wuxuu yidhi nebiga rasuulullaahi baan ahay. qaala faakhrajat imra'atuna, weynay waxay soo bixisay sabiyan, cunug yar, min almixafati ayay ka soo bixisay. mixafadu marka waa meel ay haweenku fuulaan oo hawdajka oo kale ah. faqaalat, waxay tiri alihaada xajun, qaala nacam walaki ajrun. wabihi qaala akhbaranaa sulaymaan bnu daawuud bni xamaad bni sacdin ibnu akhi rishdiin bni sacdin abu rabiic wahuwa almisriyu thiqatu walxaaritu bnu miskiin qiraa'ata calayhi wa ana asmacu can ibni wahbin qaala akhbaranii maalik bnu anas ibnu lqaasim ibnu wahab, saa unbuu maalik u galaa xaarith bnu miskiin. can ibraahim bni cuqbata can kuraybin can ibni cabaasin ana rasuulullahi sal lay slam mara bimra'atin wa hiya fii khidriha, haweenay buu soo maray iyada oo ku jirto qolkeeda meeshay ku asturan tahay, macahaa sabiyun maceeda uu cunug yar yahay, faqaalat alihaada xajun, qaala nacam walaki ajrun. qaala alwaqtu aladii kharaja fiihi nabiyu sal lay slam min almadiinati lilxaji, waqtigii nebigu uu madiina ka baxay oo xajka uu u baxay xajatulwadaaci. wabihi qaala akhbaranaa hanaad bnu sariy can ibni abi zaa'idata qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin qaala akhbaratnii camratu annaha samicat caaishata radia allahu canha taquulu kharajnaa maca rasuulillahi sal lay slam nebigaan la baxnay likhamsin baqiina min dilqacda, shan iyadoo dulqacdo ka harsan tahay, yacni bisha dulqacdo oy shan maalmood ka dhiman tahay. laa nuraa, nala mala gelin maynin ila alxaja, xaj maahane wax kale ma aanan u haysanin wax kale in la xiranaayo macnaha, xataa idaa danownaa markaan ku soo ama yacni xaj keliya unbaan xiranaynay oo aan inaan gudannana u socnay, xataa idaa danownaa markaan ku dhowaanay yacni min makata maka, amara rasuulullahi sal lay slam nebiga wuxuu amray man lam yakun macahu hadiyun, qofkaan hadyi wadin, idaa taafa bilbeyti beytka hadduu dawaafo, an yaxilla, inuu xalaaloobo, qofkii hadii aan wadin inuu xalaaloobo, hadduu xalaaloobo ninkii xaj soo xirtay ee markuu kacbada yimid xoolo aan wadin ee la yidhi yacnii timaha iska xiiro xalaaloow, muxuu noqonaa markaas? xajkiisii waa isbedelay marka, ifraadkii iyo qiraankii u xirnaa tamatucu isku bedelay, ilaa ninka mutamatica unbaa xalaaloobaya. meeshaas marka waxaa laga qaadanaa faskhu lxaji ila lcumrati, xaj in la fasako cumro loo bedelo, loo bedeli karo. marka fasakhaasi waajib miya mase waa sunno? akharu ahli lcilmi waxay ku tageen yacnii mustaxab inuu yahay, yaa taxqiiq uu keenay qofka sidaa inuu yeelo waa iska mustaxab. waxaan ujeedaa yacni culimada qaar muxaqiqiina saasay ku tageen, aktharka ma aha, bal aktharka iyaga waxay leeyihiin qofku haddii uu awjuhu lixraam ama xaj keliya, xaj iyo cumro isku jiro xarmaday, sidii uu u xarmaday inuu bedelo oo cumro u bedelo, cumradaana uu ku xalaaloobo, waajibna ma ahan bay leeyihin, sunnana ma ahan, bal sidiisa waa ku soco karaa, waa umubax. fasakhuna waa bannaan yahay, sida uu kan u bannaan yahay. waxayna leeyihiin ijmaaca ku guntanmay saddexdaas si qofkii u xajiyo xajkiisa inuu ansaxay, waa ijmaaca ku guntanmay inuu ansaxay. marka waxay keenaysaa wax marka waajiba inuunan jirin ugu yaraan qaliil min alculamaa baa waxay ku tageen ibnu cabaas iyo ibnu lqayim iyo dadkii dambena ibnu lqayim uu ka mid yahay, iyaga waxay ku tageen fasakh inuu waajib noqonayo, haddaadan xoolo wadin, haddaad doonto xaj keliya xarmo, inuu waajibayo inaad bedesho, aada u bedeshid cumro a ku xalaalowdid. waxayna ka qaateen daqisadan, nebigu waa amray, waxaa ku jirtay waana amray rasuulka sal lay slam. qaarkood weliba riwaayadka qaar Suraaqa iyo kale uu su-aalay oo yidhi rasuul allow alicaamina haada, arrintan sanadkeennan keliya miya maya, buu yidhi laa bal liabadi labad, dakhalat alcumratu fi lxaji, dakhalat alxajatu fi lcumrati, cumradii xajku ay isdhex galeen, bal liabadi labad. meeshaas marka iyagada waxay u fahmeen ficilkaas in la sameeyo wujuubkiisa ayaa weligeed jiraayo, wax soo degdegayana sidaas ma aha. waxa uu nebigu leeyahay xajkii cumradii waa isdhex galeen, sanadkan keliya kuma eka, waa mujaradu lfaskh. xaj in la fasaqo cumro loo bedelo weligeed waa bannaan tahay, waay macnahaasaas. hadalkii nebiga uu kula hadlay oo qoladan yacni saxaabadii uu aada ugu adkeeyey, ilaa iyaguba waa qariibsadeen, waxay dhaheen yadhabu axaduna ilaa minan, nadhabu ilaa minan wa madaakiruna taqdur, mina miyaan aadaynaa annaga oo dakarkeennii ay mani ka daadanayso. yacni waxay leyin xajaan soo aadnay, waa cumraysannay, waa xalaalownay, haweenkeenniyaan isaga tagnay, maalinka aan baxayna annagoo jimaacs dhow samaynay maan mina aadaynaa, say ku dhaceen. yani amarkaas nebiga markaas uu la jeclaadeen laga hor imaanayo, darteeduu nebiga aada ugu laasimiyey, ee amar caama maahana qof walba waajib la dul dhigay maaha. markaad nusuusta fiirisana saasaa fahamka u dhow. ayb liabadi labadka iyo waa tashriica cumradii inay xaj dhex gashay. ayb nooc kaloo fasakhu xajku leeyahay, fasku lcumrati ila alxaji, cumrada lafteeda xaj waa loo fasakhi karaa. naagta markay xayd xaa'id ay noqoto, iyadoo cumro xiratay mutamaticada, ee lagu gaaro waqtigii mina loo baxayay yowmu tarwiya, iyadoo weli dhiiggii u joogo, hadday la gaaro waqtiga xajka, cumradeedii intay ka tagto ayay xaj hor la xirani, xajkaasayna cumradeedii dhexgelaysaa. midkaasna waxaa weeyaan fasqu lcumrati ila alxaji loo fasaxo, middaana fasqu lxaji ila alcumrati, waay labadaas fasakhuu leeyahay. marka qaala almawaaqiitu, mawaaqiidii ayuu u baabi'ayaa halkan maxalkeedu uu yahay. almawaaqiit marka waa jamcu miiqaat, miiqaatku xajku wuxuu leeyahay miiqaat zamaani iyo makaani, waqti miiqaad zamaaniya iyo mid makaani. miiqaadka zamaaniga ah waxa waaye saddexda bilood oo ashhuurulxajka, shawaal iyo dulqacda iyo maalmaha hore ee dulxija. xajku ma guntan maayo, mana la xiro karo bilahaas bila aan ahayn, liqowlihi tacaala alxaju ashhuru macluumaat, ay waqtu lxaji ashhuru macluumaatun, waay xajka waqtigiisu waa bilo la yaqaan. haddii qofku ka waran marka uu xirto bilahaasoon la gaarin, haddoo kale haddii uu qofkii labayka xajatan uu dhaho, muxuu samaynaa bilihii xajka iyo lama joogo, cumro isu rogaayay leeyihiin, iska soo bixu maaye, waa cumro, waa cumraysana. cumro ku xalaaloobaa marka, cumro ayuu ku xalaaloobaa. ayb mawaaqiid oo makaani ana waa leeyahay, kuwa makaaniga waa hadda wuxuu rabo inuu ka warramo marka, meelo uu nebiga dadka u xadeeyey oo u qabtay, ee uu leeyahay qofka meel heblaaye qofka ka imaanaya meeshaasuu ka xarmanaa oo nebigu u waqtiyey. wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maalikin can naaficin can cabdillahi bni cumara akhbarahu anna rasuula allahi sal alla slama qaala, nebigu waxau yidhi yuhillu ahlu lmadiinati, reer madiina way qaylinayaan, waa xarmanayaan, min dil xulayfati bay ka xarmanayaan. waa khabarun bimacna alamri, hada khabarun bimacna alamri, waa khabar laakiin macno amaruu leeyahay. yuhillu ahlu lmadiinati, waxay reer madiina way xarmanayaan, ha xarmadeen waay macnaha. siiqadan marka waxaa loo isticmaalay, haddii la isticmaalo amarkii, haddii siiqa khabar loo isticmaalo, maxaa laga faa'iidaysanaa? ta'akud, ta'akud shaygaas inuu aada u adag yahay. walamru lmutaakidu, amarka ay adagna, yufiidu lwujuuba, wujuubu faa'iideyna. hadda marka wuxuu rabaa inuu ku yidhaha siiqadan waxaa laga faa'iideysanaa alixraamu min almiiqaati, waajib inay tahay, alixraamu min almiiqaati, haddaad xaj iyo cumro aad xarmanayso miiqaadkii aafaaqina aad tahay, aafaaqi aad tahay, oo maka aad yacni mawaaqiid ay kaaga sokeeyaan, miiqaad inaad ka xarmato waa waajib. See looga qaadana waa siiqadan oo khabarun bimacnaa alamri, waxaa saan loo sameeya lita'akud, amarka ta'akudka lehna yufiidu alwujuub, taas waa qodob. wujuubka waxaa kaloo ku tusaya riwaayad bukhaari ku dhacday oo nin baa nebigu sal alla slam wuxuu ku yidhi, min ayna ta'murunaa an nuhilla, rasuul allow xaggeedna amraysaa inaan ka xarmanno? markaasuu yidhi, wuxuu u sheegay mawaaqiiddii, marka xaggeedna amraysaa, amar waa waajib. Marka bukhaari sidoo kale waxaa ku soo aroortay farada, lafdi faradahaa rasuulullaahi sal alla slam, nebigaa farad yeelay, marka waa farad yeelay, waa amray, kulligood waxay ku tusayaan alixraamu min almiiqaat inuu yahay waajib. waajibaadka cumrada iyo ama waajibaadka xajkuna hadaad cumraysanaysana waa waajib, min waajibaati alcumra, haddaad xajinaysidna inaad miiqaadka ka xarmatana waa waajib isagana, nacam waa waajib. markaan leenahay marka rukni maahan ogoohin, ixraamku waa rukni, laakiin alixraamu min almiiqaati rukni maaha, isaga waa waajib. haddii laga taga marka dam a lagu kaba, damkaasina shaafici isaga wuxuu leeyahay wuxuu waajiba haddii intaad miiqaadkii soo dhaafto ood camal bilowdo, intaad miiqaadkii soo dhaafto, dawaaf iska samayso, ood sacyi samayso, marba haddaad camalkii cumrada ama xajka guda gasho, miiqaadkiina aad la soo dhaaftay ixraamkaaga, damku markaasuu waajibay. haddii laakiin adoon weli camal bilaabin, aad laabato ood miiqaadkii ku laabato oo aad halkaas ka soo xarmato, damkii waa dhaca. sidaas waa alimaamu shaafici isaga uu leeyahy, laakiin imaam axmed iyo ibnulmubaarak iyo sina kuma dhacayo ay leeyihin, xataa hadduu laabto ma dhacayo. miiqaadka marka haddii qofku miiqaadkiisii intuu soo dhaafay camal asoon bilaabin oo intuu laabtay miiqaad kaloo u dhow tegey ka waran, masalan madiina uu ka soo baxayo dhulxuleyfa iska soo dhaafay, markuu maka soo galay uu inuu laabto damcay, dhulxuleyfa miyuu u laabanaa mase wuxuu u laabanaa kuwan dhadhow waa iska tegi karaa, hadduu kuwa dhadhow tago damkuse maka dhacaa, iyadana masalo farac oo khilaaf ku jira. ayb yuhillu ahlu lmadiinati min dhi lxuleyfati, bay ka soo xarmanayaan, wa ahlu shaami, reer shaamna, min aljuxfati, juxfa meesha la yidhahday ka xarmanayaan, waa haddaynan madiina soo marin, reer shaam hadday madiina soo maraan laakiin dhulxuleyfay ka xarmanayaan, wa ahlu najdin, reer najdinna, min qarnin, qarnulmanaazil, sayl daa'if xaggeeda. qaala cabdullaahi, wuxuu yidhi ibnu cumar waayo, wabalaganii, waxaa isoo gaartay anna rasuula allahi sal alla slam qaala, nebigu inuu yidhi, wayuhillu ahlu lyamani min yalamlam, reer yamanna yalamlam bay ka xarmanayaan. marka qaybtan dambe oo yaman cabdullahi ibnu cumar ma maqlin isaga. marka wabalaganii anna rasuula allahi, maxaa la dhahaa marka siiqadan, mursal saxaabiga, mursalka saxaabigana cinda akthari ahli lcilmi waa xujo wey, abu isxaaq alisfirayini iyo diido, laakiin inkastoo ibnu cumar riwaayadiisu saan ha dhahdo, laakiin xadiidkii ibnu cabaas fi saxiixayn yeman waa sheegay nebigu inuu ka maqlay yeman yalamlam inay ka xarmanayaan. caaisha xadiidkeeda cinda annasaa'iyi waa xadiidka noo imaan doono, oo yacni wuxuu dhihi doonaa miiqaati ahli misr baabkeedu noogu imaana, isaga laftiisa waxaa ku jirto yeman inuu nebigu xadeeyey, yalamlam uu xadeeyey. alxaarith ibnu camrin isagana xadiidkiisa cinda abi daawuud waa ku caddahay. marka xadiidtaasna waa looga kaaftoomi karaa, tan lafteedana waa xujo oo mursalka saxaabigu xujo wey. qaala miiqaatu ahli shaam, reer shaam miiqaadkooda. wabihi qaala akhbaranaa qutaybat bnu saciid qaala xadaana laysu bnu sacdin qaala xadaanaa naaficun عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد بوك استاغي فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل حقادنا فريسا إن أنك حرمنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمرك من أين تأمرنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة وحك حرمنا من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل اليم أهل نجد من قرن qaala ibnu cumar wayazcumuuna waxay sheegayaan anna rasuula allahi sal slam qaala wayuhillu ahlu lyamani min yalamlam wa kaana ibnu cumara yaquulu wuxuu dhahay lam afqah haada min rasuulillahi sal lla slam nebiga aniga kama kasinuu yidhi oo kama aanan maqlin xaggiisa kan qaala miiqaatu ahli misr reer masar miiqaadkooda wabihi qaala akhbaranaa cumru bnu mansuur qaala xadaanaa hishaam bnu bahraam qaala xadaana almucaafa can aflax ibni xumaydin can ilqaasim can caaishata radi allahu canha ana rasuula allahi sal lla slama waqata liahli lmadiinati reer madiina wuxuu u xadeeyey waqata hadda waxaa laga wadaa ma dhaafi karaan qof camal rabo meel uunan dhaafi karin oo xad nebiga u sameeyey dal xulayfati buu u xadeeyey waliahli shaami reer shaam iyo wa misra nasaa'i baa riwaayadan la goonin noqday marka waliahli shaami wa misra aljuxfata marka meeshaa maxaa ka soo baxaya reer masar miiqaadkoodu inuu juxfa yahay raabakh xaafid alciraaqi darxu tahriibka wuxuu leeyahay waliyuddiin fi hadihi riwaaya wuxuu ka yidhi wa haadihi ziyaadatu yajibu alakhdu biha wa calayha alcamalu ziyaadadan masar ay xadiidka ku jirto waxaa waajibaya in la qaato camalkuna sidaas waayo marka shaamigu laba miiqaad uu leeyahay marka shaamigu markuu madiina soo maraayo dariiqa madiina uu ku imaanayana waxaa u ah dhulxuleyfa miiqaad haddii uu dariiqaas ka soo leexdana juxfa ama raabakhu ka xarmana misriga isaga de marinkiisa juxfahaas waayaba qofka masar ka imaanaya inuu madiina usoo leexdo waay laakiin shaam dariiqa toosu ugu imaanaa madiina hadda lafteeda madiina yani marka dariiqa ka baxo ilaa urdun uu tagaa urdunna waa shaam darafkeediiba walihli shaami wa misra aljuxfata waliahli lciraaqi daata cirqin reer ciraaqna marka daatu cirqin waliahli lyamani yalamlam marka halkan waxaa ka muuqato xadiidka caaisha waliahli lciraaqi daata cirqin ciraaq marka nebiga maxad u yaalayna akharu alaxaadiid waxay tilmaameen nebigu inuusan u xadaynin ciraaq ee uu ku ijtihaaday cumar radia allahu canhu bacd alaxaadiid oo tilmaamayso sida kan iyo kalena waa jiraan madkhal iyo hadalna kama marna oo ibnu cadiy wuxuu leeyahay kaana axmed bnu xambal yunkiru hada alxadiida maca gayrihi calaa aflax ibni xumayd ninkaanuu ku ayuu ku cilay jiray uma qaala wuxuu yihi wahada alxadiidu yatafaradu bihi mucaafa ayib ibnu cadiy baa dhahay wa inkaaru axmeda calaa aflax fi hada alxadiidi qowluhu waliahli alciraaqi daata cirqin meeshaas waay marka meesha nakaaradu ka jirto u fiirsada yani imaam axmed cilaynta uu xadiidka cilaynayo waa mowdicaas waliahli alciraaqi daata cirqin taas inta kale wax nakaaro a kuma jirto ibnu xajar fatxulbaariga shaafici wuxuu ka soo guuriyey inuu yidhi lam yahbut can innabiyi sal lla slama annahu xadda daata cirqin wa inamaa ajmaca calayhi annaas waa lagu ijmaacay ma ahne nebigu ma xadaynin shaafici sidaasuu yidhi ibnu xajar sidoo kale wuxuu yihi waqaala ibnu lmundir lam najid fi daata cirqin xadiidan thaabitan daatu cirq xadiid thaabita maha inuu leeyahna bukhaarina markuu baabaynayo wuxuu yidhi baabun daatu cirqin liahli alciraaq ayuu yidhi xadiidka cabdullahi bni numayr can cubaydillahi bni cumar can naafic can ibni cumar uu soo saaray marka qaala wuxuu yihi lamaa futixa haadaani almisraani atow cumara ayay u yimaadeen faqaaluu ya amiira almu'miniin ina rasuula allahi sal lla slam xadda liahli najdin qarnan wahuwa jowrun calaa can dariiqina waxay yihahdeen amiir lmu'miniinow nebigu wuxuu u xadeeyey reer najdi daatu cirqi waxaan u jeedaa qarni almanaasil annagana laabay nagu tahay iyo leexasho dariiq dheeray nagu noqone dadka ciraaq markay ka imaanayeen qaala wuxuu yidhi fanduruu fiiriya xadwahaa meel qaabilsan fiiriya min dariiqikum ka fiiriya oo aan laabad idinku ahayn faxadda lahum cumar wuxuu u xadeeyey daata cirqin wahuwa almaxfuudu marka riwaayada bukhaari wuxuu ka dhigay cumar inuu xadeeyo sheegay marka daatu cirqin nebigu ma xadeynin waxaa xadeeyey cumar radia allahu canhu saasaa xoog badan ayib Daaraqutni asaga wuxuu leeyahay maba la furan inuu leeyahay ciraaq inuu nebigu xadeeyo suurtagal maba ahanba, laakiin taas cillo ma ahan. Waqtiga uu sheegayo lafteeda Shaam lafteeda ayaa furtay. Midda kale, waxyigu inuu nebiga ku ogaanayo dhulkaas in islaamka gaarayo oo laga soo xaji doono waa la ogeysii karaa rasuulka sal alla slam. Taas marka xadiidka laguma cillo ma looga dhigi karaa sida ayib. Riwaayo kalaa soo aroortayo caqiiq, reer ciraaq inay ka soo xarmanayaan caqiiq. Marka caqiiq iyo daatu cirqin laba riwaayo iska hor imaanaysa waa iyada lafteeda. Culimmadu marka waxay leeyihin daatu cirqin waa miqaatu lwujuub, caqiiqna waxaa weeye miqaatu listixbaab, caqiiqda ayaga xaggooda xigto. Marka inay caqiiq ka soo xarmadaan waa mustaxab, daatu cirqin laakiin ma dhaafi karaan miqaatu lwujuub. Sidaasay marka ku jamciyeen meeshaas. Qaala miqaatu ahli lyaman, reer yaman miqaadkooda. Wabihi qaala akhbarana rabiic bnu sulayman saaxibu shaaficiyi qaala xadaanaa yaxya bnu xasaana qaala xadaanaa wuhayb xamaad bnu zayd can cabdillahi bni taawuus can abiihi can ibni cabaasi ana rasuula llahi sal slama waqata liahli lmadiinati dha lxulayfa waliahli shaami ljuxfa waliahli najdin qarnan. Kan hadda alifta waa ka tegey, nuun unbuu qoray keliya, aliftii uu ka tegey. Iska waxaa dhici karto sida luqatu rabiica loogu dhawaaqay inuu iska qoray alifta, waa ay ka tagaan. Muxadithiinta qaarna alif la-aanayba qoraan iyadoo aliftu ay jirto, ma qoraan alifta. Waliahli lyamani yalamlam, reer yamanna yalamlam, intuu ka rabaa marka waxaanu sheegay. Wa qaala wuxuu yidhi hunna mawaaqiiddan lasoo sheegay lahum ayaga iska leh dadkaas, walikulli aatin iyo mid kastoo ka imaanayo ayuu u sugnaaday ataa calayhinna korkooda ku imaanayo min kayrihinna oo kayrkood ah. Xadiidkan muxuu noo faa'iideeyay hadda marka wuxuu keenay dadkaas uu sheegay ee meelaha degan miiqaaday u tahay meelaha ayagaa leh, ciddii ayaga xaggooda ka imaanayso soo maraysana waa la mid ayaguna miiqaad u yahay. Oo qofkan hadda maalan waddankeenna ka imaanayo sacuudiga ka aadaya yaman maraayo, miiqaadkii yaman leen miiqaad noo noqonayo marka yalamlam. Ninkii madiina soo maraayo miiqaadkii madiina u ah. Walikulli aatin ataa calayhinna oo min kayrihinna ah, dadkoodaas aan ahayn, qofkii aan meelba soo maraynin ka waran marka meelihii la sheegay maba soo kormaraayo. Kaas maxaa laga rabaa muxaadaad, muxaadaad waa meel qaabilsan oo feerinaan ayuu ku imaanaan. Meeshii miiqaad ah meel ku aadan markuu maraayo iska soo xarmana. Qabla almiiqaad in la xarmado, bacda almiiqaad waa sheegnay, qabla almiiqaad in la xarmado in badan culimmadu waa karaahaysteen haddana, laakiin aathaar badanoo waxay tilmaamay inaynan dhib lahayn. Faman kaana ahluhu, ehelkiisu qofka uu yahay duuna almiiqaati, miiqaadka ka sokay, miiqaadkiibuu maka uga sokeeyaa, haddana ha laabto miiqaad, hataga miyaa la dhahayaa maya, xayu yunshiu, meesha uu safarka ka soo bilaabayo ayuu ka soo xarmana. Jiddo oo kale ninka deganoo inuu xarmado rabo, jiddaduu ka xarmanaa, laana miiqaad iyadaa maka uga sokeysa jidda. Xataa yatiya dalika, ilaa xukunkaa uu ku yimaado calaa ahli makata, ilaa reer maka uu ku imaado xukunkaas. Yani reer maka xukunka uu ku imaado maxaa laga wadaa, haddii maka ninka degan uu rabo xaj, makada dhexdeeduu ka xarmanaa. Ma la fahmay marka? Haddii ninka makiga ah uu xaj rabo, maka uu ka xarmanaa. Laakiin hadduu cumro rabo, laabudda inuu maka ka baxo oo xilliga aado xagga ka soo galo. Cumradu saas waaye, hadda xajka waaye waxa, laakiin reer maka ay maka dhexdeeda ka xarmanayaan. Waxaa kaloo mawaaqiiddan dadka aan dhaafi karin waa ayana waa qofkii xaj iyo cumro rabo, ee ninkii wax kale u socdo wuu dhaafi karaa. Ama ganacsi u socoto, meeshaad ka shaqaysaa waxaad rabtaa inaad gurigaagiiba iska tagto, markaad gurigaagii miiqaad waa iska dhaafi kartaa. Lanna xadiidku wuxuu leeyahy miman araada alxaja waalcumra, hadhow haddii gurigaagii markaad tagta ay kugu soo dhacdo inaad cumraysato, meeshaad joogto unbaad ka inshaa. inta badan dadku waxay ka hadlaan marka qofka uu halkan ka baxo kale madiina inuu isaga hormaro uu rabo, miiqaadkiina la dhaafaayo, siday noqone wax dhiba kuma jiraan, waayo qofka markaas safarkaas iyo waqtigaas nin hadda xaj iyo cumro inuu bilaabo raba ma aha, safarkaas uu socdo madiinuu ku socdaa oo masjidka nebiga ziyaarashadiisa iyo u socdaa, masjidka nebiguna nusug oo xaj loo xarmada ma aha, tartiibtiisu isaga tegi karaa markuu madiino danihiisa ka dhammaysto, markaas waaye marka uu muriidun lilxaji waalcumra markaas uu noqonaa. طيب قال ميقات أهل نجد رير نجد ميقات كود. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل شام من الجحفة وأهل نجد من قرن وذكر لي وحال إيشا يا قبير ولم أسمع أنه قال ويهل أهل اليمن من يلملم. قال ميقات أهل العراق وبه قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قال حدثنا أبو هاشم محمد بن علي عن المعافى عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قالت وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم. حديث كهذا أنكسو هذا لينا من كان أهله دون الميقات وفي أهل كيسو ميقات كي كسوكيان ويمكو كسوكيان. قال وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن محمد بن جعفر قال حدثنا معمر قال أخبرني عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل شام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم. قال هي لهم ولمن أتى عليهن ممن سواهن وفي كسواري لمن يا إسكال أراد الحج والعمرة حج عمر الربو qayd waayo marka meeshan qofkii xaj iyo cumro aan rabin ma laga rabo ixraam, walidaalika maka ixraam la-aan ma la geli karaa mise lama geli karo waxay ku tacalluqdaa waxa qofka uu ka rabo. Haddaad qaraabasalaan u tegaysid iyo haddaad ganacsi u gelaysid iyo ixraam lagaama rabo, biduuni ixraam waa la geli karaa, laakiin adoon nusuq iyo camal u socdo lama ogola inaad gasho adoon xarmanayn. Min xaythu badaa meeshuu ka bilaabayo ayuu ka xurmanaa xataa yablugha dalika ahla maka, ilaa xukunka ahlu maka uu gaaro. Wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadathanaa xumaadun can camrin can taawuus can ibni cabbaasin ana nabiya sal lla slama waqata liahli lmadiinati dha lxulayfa waliahli shaami ljuxfa waliahli lyamani yalamlam waliahli najdin qarnan fahiya lahum waliman ataa calayhinna min gayri ahlihinna miman kaana ahaada yuriidu lxaja walcumrata inuu raba, faman kaana duunahunna qofkii meelahaas sokadooda oo maka uga sokeeyo fa min ahlihi ehelkiisa ayuu ka soo xormanaa xaggooda. Xataa anna ahla makata reer maka yuhiluuna minha maka ayay ka xormanayaan xaggeeda. Hada akhiruhu wallahu aclam, wasala allahu wasalam cala nabiyina muxamedin waalihi waasxaabihi.